جفره اونه خرابه من نفهم پیم پیه بل که چنی خرابه براسی که دنگشه یا یکی تر حواسی بو که عنوان تشکیلات زدگیم بای با کار برد ای چنی عذاو دریان بابو کری او چتواج نفتو تانه گشتی تشکیلات سیاسی و حزبی و امجور دله امی چه یه لحواسی لروج بو انسانه لحیجان دارو انقلابی تبع فرفر عارضی امکاریان آکرد لو اول لو خو ذات منو لبر گرمیه مسئله و باوبونی تون برخورده کیاب کم هر و آرام و ملایمی کرد فاقن و ابزان لم نامه آخرا با شورا اشاره کم کرده بم دل دل که بو لتشکیلات سیاسی اترسم فرت و زحم دایس و خلاصه فرت و خلاصه بکمو اگر کسیک منالک هشتا توانایی اویه پیان نکردوی نیوه تنیس بگریت دسو پرتقالک حساوی بگریت دسو توانایی اویه بوی بند سکیتری دخلو تصرفی تیاب که چکو بگریت دسیو بیجی او پرتقالا پاک بگا زره دخوی اگا تسکیه بو انسانیت انسان و سعو توانایی و منال پیا اکا به دستی پرتخال دیگری و با دستی که تر پایی که انسانی تسکیه نکریا وقتی تشکیلات دامرزیاو بو موره گوره لنا و تشکیلات اوان و آخوارن جوره نخوشیه لی ارن بانکان جوره تر من زیادر منظورم نخوشی بانکانا اوان و لنا و تشکیلاتی که او نموری کن جیگه خیال کنو عده سیلی اجنوان ساده ترین و قطعی ترین نخوشی اگر تسکیه نکریاوی او سه دوچار غرور و قدرت طلبی اوی یعنی رشتگه لجور جور لاستکبار لو دشمنا اصلی بشه دوچار انواعی اما یک دومین اما سه بفروفیل او بو مقاصد خوی کارکا فره صادق و سریح وک انسان گل سالم و معمولی مطلبی نایجه بای جاری چکه فروفیل جاری تره چکه چکه دروزنی و کلک و فریبکاریش اویت اصل بای ایسا خاص حالی تن بیر دره کانم دفعی که زودروتم مسئله امن نی روحیم نماغه لخوا دعوا اکم بخوا اشتا دجاران بغیره تنین ما او که حزکم کار تشکیلاتی و سیاسی میکره اخر جای براه خوه نریش نیه بغیره تنه اون جاران تصور مکرد امری فرماویت خوا حیف بالکی سینام با چکی زیاده بخوم و بخفم ایسل خوا فکر ناکم و فرماوی دیگر بوچه بترسیم یعنی چه فرق فره نفهمی انسان بترسی لو دوا بترسم لچه بترسم لعزا و خلق لحالك اگر خلق عزام بين ابي تباعس رضاي خالق خو اما نفاميه لما خاو ترهس نفامي لما عيب ترهس بترسم نوا خلق مخلوق عزاوم بين دباش اگر راسك مو درسم لك خوي خما خلق عزاوم بين خوي خم لك خلق عزاوم بين او فرقيتش فرسكين شوار روز شوار سال چل سال ست سال عمرم ديسينو خو عمري ابدي خوش او خوان دنیا و آخرت لیم راضی به ام مارو موره که هن دنیا خوان بچته که زنو هیچ یک نین خو خیاله که چوار روش هنو لوداد دامر کیاوه بحلی مره چته که اشکره که فرق گوجیه اگر من ایسل جاران بغیرت تربم جاره میشد بغیرت بوم بلیاقت بوم ولی خو نکری ایسل ایدر بغیرت تربم اما که ایجم کار تشکیلات سیاسی و کار سیاسی خطرناکه لبرو سن نخوم نه هیچ کام دی او پخت نوی اما نویت او یعنی بخراو تان ازان نه استغفر الله منال خراو نیه که نازانی پرتقال پاک بگا بولا فره بخا فره محبوبا ولی پخت نو بار نهاد گا خواب که حتی منش لیاقتم بوی پخت بومو بار بيت چي جاي ايوه كبي عيبن باقي تر عزيز قال بار هاتن زحمتو كار كرديني قرأك نشاني عيبغاريني نشاني نقصا نعيب اشي بار بي تختب بي جاء وقتا قدرت بكفية الدسمان هوس ما قولي من زياناك جاء وقتا وقتی لبرابر مخالف ولو قرار من دید فریبکاری ناوین فیر درو و کلک و حق بازی ناوین اگر تسکیه بینو برحادینو شکل من گرد اولین مطلبم دلسوزی بخومو ایوست که ایجم بانوی لبر او دردگلا او وقت ام هوا و حوست فرفر لکلی انقلابي يلابو تشكيلات دامرزي لو اول السوزات منو بيجن كرا اخر خراوة بالاي بالاي چكا چكا لتكيانا هروا امرو سوزي كدنو دفعي چتك اعلام كد بناو حزب مساواتو شكر بخواتشون كجيينو هر سرين اگر تو خلاص البته چتكل كنشي بيابو رازغالي تربو منطقي بو حزب مساواتا نهر لبر جودانو موافق با او هوا سغالات شير لتريش تيابو ولي بهر حال سرين اگر لخواب زياوية الحمد لله. إذا تامردن من هم من هر هم هر كام ده إيوة هم هر كام ده بنزل خاص فا. هر وقت عارضوي تخراو أقول لك اللي من كبو خو من يا دين خوا يا بنجان خوا زردي بي خوا توفيق من نجا. خوا لا من بغالي ولا إبغالي من. شكر بخوا خوا توفيق نجا. يكتر او مطلب ابوه ورده ورده نم آخره لو ناوم يابا علم زدگي هر حزب و گروه تشکيله يا الله نشيك كتبك روزنامه اجتيت يا ندادره خط ايمه و برنامه ايمه امس تدوين ايدولوجي كجنفته تانا كلمه اقبو پر ذهن جوانوال فقیر با هیجان و احساساتی کردو یا ای ام گشت گروه هلا کتیو شناختیان هست بو او که ریگه خویان بو برخورد لتک حقایق هستی وجودا بیان کن ایما نمانده فلانه کس ایدولوژی من بو تدوین که فلانه کس کتیو شناخت من بو بموسا خویا دردگل جورا و جور خم لعیب درونی خم و لگرفتاریل بیرونی مو کما ام گشت دردگلی شبه دست عزیزی المو اوینم هر وقت چکا چکا مداره ما کلی تکیانا احد یکی تر لدردگل که اتفاقا هلم نامانو سیما قید حفاظت فرانه کس تو ام گشت دشمنت هست هر وقت خوتو اچی تدرو لوقتو بی وقتا قید و قیود درست کریه پرچینه درست کریه به دور ما بو بمپارزم کرا آخر دی موجوده و جوره و کرچه دی و گیرم 3000 سال عمری کرد آخر چه ازشی کس روشک ازشی هست که وک پیغمبران زندگی که چه تنو خلط باش خولا علی و عمر بانترین بلا تشبیه استغفرالله که ایجن بانترین شلایق من لدک اوه ناو بوریم بی حفاظت او حضرت عمر چو با مزوتو کبرای جنایت کر حفیو لپشت سریو حال وقت امامتا اغالی ای کشی علی اکفیت ریا با مزوت نویش بیانی بخینه بطاری بیانی بر لوقت نویش چون که حفاظت نیلتتیا او بوبخت ابن ملجم خوی داشتا دویل جی اکا دا پسکانیو اغالی ای کشی اگر راسکم گرک ما او امانت خواب گین ما ام امانت ویل خوا او سر ریگه یو اشی وک اوان رفتار کم دی اخرم گشت حفاظتو قیدو قیدت شلیب کم چم اکیشا بدزیو یالا درشون لسعاد نو دی شویکا اشو مدروحات او هاوارو دو آی فلان کسو چو چید بو که بو شوات که بو شوات که لبی تکاکا حسن لکرماشانا قید حفاظتا کن درست کرد بو ساخت وانا کن لو دا برنامه بو تندان یعمود بنوره بی اما گوه بخیال درسته اسم بو مال حسا کن لودا شوی دور ساعت دو بو تقییتم جنب تکش مالا کن اون نگران بو محسان بانو املا اولا حتما نزن یکی کن خور بوند من به خطر بخفن من گریاوم هیچ خطر این یه بدور یا دفعی هر اعنم زیکا بو ام هتلاهتی نزن مچبو کاک امین بس فلان تاکسی بشن تم کاک امین گن ایمیش انسانی مفن انسانی لبابا اوتوبوس بشن ای فلانه کس آخی خواه سعادت من دیکا فرد جدنی نکد و سری نمی اصر و عزتی نکد تسلیم بو باشه با اوتوبوس آتید دی آخر چه بو باوک بنیان بید براکم بو چه بینه مرده زمه شنم عالم اقمان جا کنو هاتی نه ایره گره کی بوله تر ما بیب تا ام گنیتا هتلو لو دا پشه سنگی پسه نبیری رو تم بخواتن لتک درچن با سنگی فروشیه رام کد لبری و اتن باچکی جا ببینی باچکی ذات یعنی پشکی اخر چه خبره لبی تو چره لمحل که های بله صبح سنگی که کمان سنگی رو به هر حال زجر فرم اکی شاود دست فریل مسائلو لزندان وقتی گرکم بو مطلب ویلم ببیان شعری بیجمو بگیت دست ایوا او ای بکان خوام یکی کانموت لو دا شکل عیویل ایوا تخوا او لخوام کولوار ترگله دا خوام ایسا بکار او تین قصه ایک حساوی وک بشریان لتکاف کم چکی تامو مذب با هندو جو هواولا و بر انقلاب هر خوام بوم و اوانیش هر وک خوام هر ذهن بازی هر قصه غلی که همار پروکات هوانه پروکات دخوم اوه من چکی داد شلکیم که او جهانه نیه ایتر وقتی انسان وینی ها لناو سلوله بو چکلی که اغلب تان دیتانو حالی تانه هیچ ریگه امیده کینی غیر لای خواه فره گوجیش به هره چیتو برو لای خواه ایتر اما هنری نیه انشاءالله دفعی ریک کفه جریان توبه قزل قلعم که گرانو مسو زندان قزل قلعه زو سال چلو سی اوانا گرانو مسو بو فریده براغه لأو زمانه خوشکه لأو زمانه رکف کفی دفعی بیجنیو بوتان اوش فرد جالبه براسی هنر نیت انسان وقتی ایمانی هف وقتی حال سر ریگه دینوه لو وقتا ایتر هیچ ریگه ای که نیه هیچ ملاحظه یک دنیایی بیره تو ذهنی فقط یک خوشویسی هست و یک امیدی هست بخوا هیچ عجایب نیه ایترم را بفروفیل بیلی خوا به طور عادی چی که خالص روی تو انسان چه خوابی که گشت من خالص بینو و او خیر و برکت له و لزندان خو من یا لزندان عزیز گل من لزرج و تالیه لگه چون که او زرج و تالیه لوا اوان من لبرو کشو منه اگر به فهم و صبریک جمیل و به اسلامی و به ممکنه خیر و برکتی فتر به لوزه جو تالیه لوا اوان منوال زندانه بوون کشم یعنه ولو مثلا دایکو باوکو برایش نه رفیقی مطمئنن فریل رفیقی بوون لدرو وزع ایمه یان دیه جماعتی کان دیه لزندانه لو دا وزع ماتلی و برسیتی جنو منالین یان له درو دیه لزندان یکان زیادتر زجریان کشاو لعزوابون خواه پر برکتی که بو گشت ماند ولو دو بو تواو بندگانی چی یا خواه بله هنر نیه که انسان لجگه بو جورا هیچ دوسته که نوی غیر خواه حساو هیچ نکا غیر خواه داخوم ایسا براغلم خوشکلم اوانه و احان لزندانا اوانه و هان لدرو هر اوانه نوا جاران بونو خوشم وابون دخون چکه اوانه شواینده هتو چون که خوش خوری کنی و رب بکن لیل یانانیه واینده هتوی بتوانم چکه تامو مزدار قصه خون کم لتکیانا لچند موضوعا با جور دوچار اشکاله او یکی که خاصی و خرابیه لانسان آیا با صافی و پاکیه و کلایق ری دین خواست بیجمی باس لخاصی و خرابیه لکم اوانش اتوانن او صافی و پاکی و بیجنون تبیوت خیر و برکتی بو یعنی هر او کارکی جاران ما قصه دیاتر فیرون جاران قصه نصر فیرون ایسا دودان شعریش بوانا پالی پنا بخوا اگر لتک صفای باتنانوی شر زیاتر امرا اظهار وجود افرد رو خون نمائی افرد پنا بخوا یکی تریان ای خوایا گرم محبت خود و پیغمبر تو دین تو بندگانت واب خدل من خود خایل گشتی بسودی و باکو بینو زاتم بیش ماسی زیل پیغمبر من خوش گرکن بیشم اگر کسی لیوانی آوات دستان و تاریتی نیدی جسم تا نشکی منتی لی ازانم تشکری لیکن ابا جورم منت بزانم لپیغمر و خوشتان گرک بیکا لیوان آو نور و هدایتی هاور دادای پیمان هر ونکه ایوا بکار بین امکسه لبیجنون و خیری به بوتانی آن لبرا خم اتوانم براسی بوجود و لایقه بیجنون ایواش بوجود و لایقه بیجنون گرتن ته ور که بسوتن پاکو بنو جنگل گشتی لبینشه یکی تر لدردگل که ایسا شکر بخوا با زورداری نماغه نوع درد حس ملیت دروبو با تفاوتک لعلاقه راس و دروبیجم بعض کسی که بدل کسی که ان خوشگره که فره لقصه انو رفتار یا ناممکنه نمودی نوی ظاهر نوی نکفیت درو ولی اگر مقصود ناپاکانه لدل یا ناوی مال مقام پول چتی کن گرک بی اظهار محب اگر اظهار محبت کن درو بی لبر مقصود گلیتر هر اون ایجن ایتر لوانس انسان قیزی پشیوی تو اون اظهار محبت کن فریق بون مد روش بو لزمانه که لجوانی منا تقریبا لآواخر منالی و اوائی لجوانی و تابینی مد روش بو قصغل ملت دوسانه قصغل ناسیونالیستی شعرگل ناسیونالیستی دان فره بو رواجی بو جا چونکه لناو روشن ما آبغلا روشن فکر ما آبغلا دروبو غالبا صادقانه نو بجیگه نو بقصغل زل زلو برگغل انحرافیو بپیشنهادغل غالطو پالت دروکه خویان ادنا جیگه گریکیان بو وک راس بیان نظر مردم چونکه دروبو مشیه دروی فریند کده بو بچسبه جه بگری مردم باوریان پیپ کن که راسه که نمانه کودیان خوش کرده که وک مثالی که لناو یکی لنامه لنو سیما تماشات کرد عالم دوران انقلابا بو مد کسی لی که جاران پیان عی بو کلمه کردی لتک جنوم نالیانا قصب کن گشتی حد بو کردی پوشه لشی کاو پانتول یانوا رشت یانوا شدو دسمال یانوا ایمه فقیر حال لدور و جمع اینو هنگی نقل یانا بوچا بو یعنی فرا کردین کرا بخوا و کوراو تی موسی بو روبانی و باور ناکم دو کتم حال برچاو که شروال تنگ ها کزا یکانتو فارسی قصه کردن کانت لناو مالا ایسا چون که دروه او نمبالغیتی ها که معمولا چیلی که بو درو بیو بو فریب ملدم ده مبالغی فریتی ها کریه او وقتی چه بو نشاندان کرد دوسی مبالغه غلی فرا کریه و قصه غلی غلط فرو فراوان قلبتا پشتوانه غلی سیاسی بین المللی و استعماری چی بو هیچ ولی اویه جموال ناو خلقا نخوشی اصلی روشن فکر نماغل بو اما بو کزوان کردی اشی پاکو کریه تو شی غیر کردی تیانه مینی ای خو عفوین که بازی لانسانی لصادقیش فرب بون وابون لو دو انسانی لطریش فرب بون اخلطیان بکفتنشون یعنی که لوا نخون بون ام نخوشی لوایی سباسم کرد زودتر بعضی که لخوش ما وجودی بون یکیان اما بون نبیجم و دل حساوی قبولون کردوی ام قصه که زوان کردی پاکو کریه ولی روزنامه کردستان کس گلی که دسیان کفی نسخه او ایام لسال 37 و 6 سال و نومی منتشر بولو دا توقیف کامل کریا مقالاتی کم تیانو سی تماشا تکرد بم اداو اتوارو بی کردی خالص بی کلماتی غیر کردی تیانوی یا کم تیانوی او حد نو که دیگرانیش مبالغه یا نکن ولی به هر حال خود دیاره گیش کسی زانی بوی اویلیتی او نفهمیه و لکلی منیش اجیه گردو که خامت به ملت کرد امسا زوانکه قال کم لناو یکی لشعر ولا که بحث لدو دانه من الفکر هلم سعدیه سعدیه جنوبی خیابان سعدیه جنوبی دفعیک لینا لنزیک او شوارا خوارگا شوارا ملتی پیجن چه نزیک اواخر نخیر سعدی جنوبی چوار آخرین که که ایتن لو دا اشتنا خیابان شرابر کو امیر کبیروانا آلی نو چکی زورتر ویساو فرتو لکیشه حجی چکم فرت همو مزدار بیگرم ولی لناو شعر که هست شعر بر لعن دفتره این زورتر که منظره دو دانه مناله دو دانه منال فقیر کل بر دوکانی که لینا اسباب بازی فروشی بودن نشتون و خلاص ماشین ترحاتو اوان بچوز ایکو ماشین بچوز ایکو لو دو باو کدائی که ام منالا لناو ماشین اشرافی که بود داوزین و چور اسباب بازی یعن هاو دول حالا که پر ماشین بول اسباب بازی و او منالا فقیری لیشه لپال پایی اسباب بازی که جادا ذاتیش یعن نو حسابی تماشا بکن بتماشا ایکیش آرزوی منالانی خویان تسکین بگن شواز ايكيان بو لكتوف راداني سيف ام منال معصومة الشافية كتبعا اخوخة ايكيني منال هر منال ومعصومة وفاكة لناو نيبو نعمتي لفروف راوانا كلا رديف اخر ماشينة وداني رياو او تكو تنها خوي لو رديف اخر وبو ماشينة قورو شيك ديار بو كلناو اومي ولا يكيان سيفيك بو قبي كي قلت حزي شكما مفر مفصل بقريته وتحام دار با اومي اخوة ولي چون كلو شعراوتو مالا براو الشهر و مروريك كموك عنوانا كي بيشم قلنا فر با عظمت الوانسا ديوارك دا انسان هرم منظرة ام منالا ام دان السيفية در هاورد لناو فاقت اشتاك انا مزاني دقتنا كرد امي ويساوين لقرا خيابانكا لقرا زوغي خیابانکا او سعدی جنوبیه با اتوبوس کلت بوس ببرون ماشین با جراحت دوری دا او خلاصه سیفکه قفلی گرد او منال اشرافیه لدم سرگرمی کایا کردن لتک او وسایل کایا که اسبابازی لکردیه پیجین تتبخه ایسر ناشه جدیدیه لامروژیش نفتویتن ناو کردیه که تتبخه خریب کایا بو لتک تتبخه الخویا قفلی کی گرد لسیفو لشکشه ماشین آفریده درو دو منال که کز دانیشون لپلپایه که رایان کرد اوی رشاو چوکن که اوی چه نشانه لکلوغی یلی مردم لشمال تارانا ام آو زریف ویلی اکفیتنا ام کجی یلی ناو ام جو ویلی قرار کجی خیابان ویلی که برو خوار گشت مالغل یان فرالشه او حوز استخلوه الشحتیاجی زن تدیه و دولده هل برو کسافه قل تیه اگه تا امنا خوار گل اوه تا رشاوه مگر خواب زانی چون لا خوار گل احتیاج یان هست با رشاوه دان السيف قتل قريا وتلوبون كفتنا وزودوا من الرأيان كذبشون يا آخري قريانو خلاص التولانية يكيان قريو قتيكي لقد آوا قردي بو أو يكي تشكفورا قفي لقد جاي تربيش متشخو هی بمری دلی بو او هجار و فقیره نیتا کلو هر لفکر خورازان نوابی بله ببونه ایکو پیش هاتوه فاصله ایک طولانی کفتوسه ناو او شعره که اوشی لوقت استفاله کردنیا متوجه بن او فاصله طولانی جمله معترضه ای که پیش هاتوه راجب من مطلبه ایسیا گرتمو بیجمی اود تیکل مکن لدک اصله که بجوری بتوانن اگر خواه توفیق تانی دا وقتی لیتوانی تان نمایش نام معنمیو لیتوانی با او منظره یا با داخی هر تازه لشعره که ایوینن وقتی روگار بوند سنو با تارانو لآو جالم دا یاوک شعره بناو پاو بس مناله که داوی پاو اکال دایی گرفتان بو با امی خواه توانایی تان پیا کرد پلاو پاو لچه او تصوره کم لیرا بیر به هر حال نیا حال دفتر دوائی شیبا توانیتان با اخلاق سوا شتیلی با جوره با صورت نمایش نام در بیرن که سؤالی کش کریاو لباره هنر فیشه بونه و توضیح هم داغه او چه عبادته که اگر کسی هنر فیشه گوابه بتوانن مطلبه و پیاده و کن متوجه او بون که او جمله معترضه طولانی رتنی با اصل مطلبه که جمله مترزه طولانی که اهم مطلبه سا بس لم در دوا کفتو ناو کردواری که علامت کردبون امسا بشعار تبلیغی بکی تو بقصه کردن و نوسین رعایتی بکی کلمات غیر کردی نمینه لناو کردیا که خویشن چنک گرفتاری بوم هرچن نلا عمق دلو هرچن ونو تواو باورم دوی که اما کار خاصی که ولی به هر حال گرفتاری بوم لحال که ام جوره شعار زلزله ولا غیر خیانت به ملت و به زوان اکنوی هیچی تریتیان یا مشکل سومی که تصور مکرد اما بو داخوم او پتا فرخرا و چپلا و لأساس و بوسیله استعمار گرگل بو ملل مشرق زمین لإسلام دوروخن اصل داوه که گشتی بو او بو ناو نشانی چی او بو کلمات عربی لابریا ولی کلمات فرنگی به حتی هیچ اشکالی کنو دیاره اصلا که ولی نایجم گشت کسی که هر مأمور بو میلمی به مأموریت وایا کرد نا لناو اکثر روشن فرما ابولا ام قصهات و ناو یان لبر خونمایی و نشاندان اما که ملت دوسن کرد یان خوش کرد که یانود لبر او بو ولی اصلا که ریشه که استعماری بو بو بیگانه کردنو من لإسلام تا خاص بتوانن حاکم بن بسر مانا وقتی دل من پایه نما تعلقی با اسلام نما که زودتر لنوار بهایی لابحث میکرد که اوانش تلاشی یعنی که جهاد بسینن نما مسلمانی لهرونه جهاد نمینی جنفتویتان ازانن ولی اما اساسی تر بیو ناوی بون که گرک مانا اسلام نیلی نه کلمات ویگانه نمینی یعنی کلمات عربی نمینی وقتی لدلا او حميتو عواطف دينيه نما